Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. ฉันจะเอาของให้คุณดูหลายอย่างแล้วเธอช่วยบอกฉันว่ามันอยู่ที่ไหนฉันจะเอาของให้คุณดูหลายอย่างแล้วเธอช่วยบอกฉันว่ามันอยู่ที่ไหน Montrez-moi où est l'enveloppe ชี้ให้ผมดูหน่อยซองจดหมายอยู่ที่ไหนชี้ให้ผมดูหน่อยซองจดหมายอยู่ที่ไหน Montrez-moi où est la clé ชี้ให้ผมดูกุญแจอยู่ที่ไหนชี้ให้ผมดูกุญแจอยู่ที่ไหน Montrez-moi où est le rasoir ชี้ให้ผมดูมีดโกนอยู่ที่ไหนชี้ให้ผมดูมีดโกนอยู่ที่ไหน Montrez-moi où est le verre ชี้ให้ผมดูแก้วอยู่ที่ไหนชี้ให้ผมดูแก้วอยู่ที่ไหน Montrez-moi où est le crayon ชี้ให้ผมดูดินสออยู่ที่ไหนชี้ให้ผมดูดินสออยู่ที่ไหน Montrez-moi où est le téléphone ชี้ให้ผมดูโทรศัพท์อยู่ที่ไหนชี้ให้ผมดูโทรศัพท์อยู่ที่ไหน Montrez-moi où est la montre ชี้ให้ผมดูนาฬิกาอยู่ที่ไหนชี้ให้ผมดูนาฬิกาอยู่ที่ไหน Montrez-moi où sont les ciseaux ชี้ให้ผมดูกรรไกรอยู่ที่ไหนชี้ให้ผมดูกรรไกรอยู่ที่ไหน Montrez-moi où est le peigne ชี้ให้ผมดูหวีอยู่ที่ไหนชี้ให้ผมดูหวีอยู่ที่ไหน Montrez-moi où sont les lunettes ชี้ให้ผมดูแว่นอยู่ที่ไหนชี้ให้ผมดูแว่นอยู่ที่ไหน